السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم اتق الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ندكت كيمان لتكن تو تنبيه بيلي تنبيه أقوانزا درس التفسير كل سيكو تنصونا بعد صلاة العصر تفسير يجزء عما الله في توفيق شكر ماليزا تفسير يجزء عما تنجيك التفسير يجزء يبيلي جزء تبارك كما هنا نفاسي سكوسه الخيري maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuelewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake ni uhai kwa moyo wako. Kwa hiyo lini utasikiliza maneno ya Allah na tafsiri zake? Kama hutaisikiliza ndani ya Ramadhani ni lini? Ende nje ya Ramadhani, tukimaliza Ramadhani shughuli za dunia zinaongezeka mpaka na mtu anakuja mpaka Ramadhani ya pili kama tafikia katika Ramadhani ya pili. Kwa hiyo ili tambii mimbar kauli ya Rasul sallallahu alayhi wasallam addalu ala alkhairi kafa'ilihi, ni kujulisha juu ya khairi, basi atakuwa ni mfano wa yule anayefanya khairi. Hili la kwanza. La pili, huyu ni ndugu yangu na ndugu wenu katika imani, amenifuata jana, aliniomba nizungumze na waumini. Jina Juma, Juma Kititu. Ha, huyo ndugu Juma Kititu alislimu mwaka gani? 2001. Anasema baada ya kuslimu kwa muda si mrefu akaenda kusoma sehemu fulani, na ile sehemu basi walimpeleka katika sehemu fulani kusoma kwa mwalimu, na yule mwalimu alikuwa anabeba fikra za kihawari, fikra za al-shabab. Sio kama mimi, wakachukuliwa. Alikaa ndani miaka saba. Huyu ni Masai. Allah subhanahu wa ta'ala amemnusuru kutoka ile dini alikuwa nayo, akamuingiza katika dini ya Kiislamu, na akaja katika Uislamu akapata mtihani mzito sana, na sisi sote tunafahamu anaingia katika hii fikra na akikamatwa anakutana na mazingira gani, tunafahamu. Basi nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ana nia njema, tunamdhania bana njema, Allah subhanahu wa ta'ala akamtoa miaka saba. Ananiambia, wallahi isingekuwa mimi naifahamu Uislamu ni dini ya haki, ningeiacha, au sio? Anasema ningeuacha Uislamu. Miaka saba ndani kabebeshwa au kakaa na watu ambao wanabeba hizi fikra, wakaja wakabebwa yeye miongoni mwao maskini. Basi alipotoka akatoka katika shida mbalimbali katika mwili wake, anatuomba sisi ndugu zake katika imani tumsaidie juu ya kupata matibabu mbalimbali ambazo zinamsaidia. Amekuja jana, nilimwonyesha barua ya BAKWATA, na sisi hatuna la kumchunguza mtu, bali huyu ni ndugu yetu katika imani, anasema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tumwachie subhanahu wa ta'ala na nia yake, na tunamdhania dhana njema kwamba huyu ni mkweli. Alinambia jana, hata kama utanisaidia wewe, hii kauli imenifurahisha, hata kama utanisaidia wewe, hata kama nyinyi hamtanisaidia, mimi sitaacha Uislamu. Alhamdulillah. Kwa hiyo naomba siache kumsaidia 200 kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuja kuiona ni kubwa sana, 500, 1000, 10,000 zaidi. Kama kuna mtu yuko tayari kumsaidia katika matibabu yake, atakaa naye, atazungumza naye, amsaidie. Lakini jana mimi wakati nilikuwa nazungumzia hili swala, yeye alikuwa anasikiliza, niligusa hili swala kwa sababu hatujaanza leo. Tulianza kuwatahadharisha vijana kabla September 11, kabla minara miwili ya Marekani haijaangushwa. Wallahi tunatahadharisha watu na haya matatizo. Vijana walikuwa wanatoka maandamano kutoka mlimani, tulikuwa tunawafuata na kabla ya miaka 20, acheni hii njia. Kuna matatizo mengi ndani yake, kuna balaa nyingi ndani yake. Kuna vijana wengi wa Kitanzania wamepelekwa Somalia kwa kudanganywa. Ni vita baina ya makabila, watu ambao wanagombana baina yao kwa ajili ya ukabila. Wewe unakuja unashawishiwa, njoo twende fanye jihad fi sabilillah, unakupeleka unaenda kufa. Jihad hapana, hii ni fasadi, si jihad. Kwa hiyo wazazi, jitahidini sana. Sasa hivi hawasikiki ambao wanawalingania watu katika misimamo hiyo, lakini kwa njia ya mtandao. Mtu anakuja kufungua YouTube, anamsikiliza Sheikh fulani, anamsikiliza Sheikh fulani, twende Somalia, twende Somalia, twende. Kwa nini usiende mwenyewe? Wangapi hapo wanapelekwa vijana Somalia? Mtu mama yake analia, mwanangu njoo, rudi, rudi. Anasema mama, nakupa taarifa, mimi nimechaguliwa kuwa mtu wa kwanza wa kujilipua. Anabebeshwa mabomu, anaenda kujilipua. Anamwambia mama yake, mimi nimechaguliwa, nilikuwa natamani nipate hii nafasi, wenzangu wanaigombania hii nafasi, kila mmoja anataka kutangulia kufa. Na wale mabosi wale ambao, la ilaha illallah, kuna haja ya kusoma dini yetu, kuna haja ya kukaa chini kujifunza Uislamu ni nini, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana vipi na wasiokuwa Waislamu. Tumefundishwa alikuwa vipi akiamiliana. Kabla miaka mingapi nilitaja, angalia athari ya hii fikra ni mbaya sana. Mtu anaweza kafikia akamuua mama yake mzazi, unampa bahasha, bahasha unampa. Ndugu yangu, hii bahasha naweka ndani yake, naomba impelekee fulani, yeye anatoka Dar es Salaam anaenda Mwanza. Kijana anasema hii mali ya kikafiri, hii ni ngawira. Kwanza yule ni kafiri ambaye nampelekea, na huyo ambaye amenikabidhi ni wote ni makafiri. Hii ni mali naichukua mimi. Nani kamwambia hii fikra hii? Kwa sababu hawakukaa chini na wanatuona sisi ni vibaraka. Wallahi tunazungumza kiimani, kiitikadi, itikadi tunazungumza dini. Sio kwamba kuna malipo fulani nalipwa na serikali miaka 20 iliyopita. Nazungumza haya maneno si katika hotuba za Eid, si kwenye mihadhara, si kwenye madarasa, si kwenye miaka 20 iliyopita toka 90 nazungumza. Jamani, acheni njia, kwa sababu tumefundishwa na mashehi na maulama wakubwa. Hadithi zinaelezea haki za mtawala, hadithi zinaelezea haki za kuamiliana Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Unaamiliana adui vipi? Unaamiliana sio kwa adui vipi? Taratibu za jihadi zikoje? Zote tumefundishwa katika dini, lakini mtu amechukuliwa hajui chochote, akajazwa jazwa jazwa jazwa, mwisho sikwenda moja kwa moja. Wameenda katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kujazwa wamebeba mikanda, mikanda ya kibomu. Mimi nazungumza haya maneno ni hatari, unaweza kauliwa ukizungumza maneno yao, wanakutamshambulia, wanakuwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema juu ya makhawari, wa man qataluhu fahuwa shahid, yule ambaye makhawari watamuua ni shahidi. Hii ndio shahada tumepewa Rasul sallallahu alaihi wasallam, umeniua kwa sababu mimi nazungumzia sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake. Wamebebeshwa mabomu, wameingia kwa pakini za nyuma msikiti wa Madina, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani ambao wanasali katika msikiti wa Madina? Wameingia kidogo kidogo. Sasa kuna za kamera, zima kamera, zimeelekezwa katika njia ya magari. Wale security wanaanza kwa wasafa kufuatilia, walipoona wanakuja kwao, wamevuta mikanda yao ile siri kalipuliwa. Msikiti wa Madina kabla miaka 6 au miaka 7 iliyopita, ndani nyumba ya Allah. Hii Kenya hapa karibu na Somalia, wanaingia, wanaingia kwenye msikiti ndani ya nyumba ya Allah, ndani ya msikiti. Kwa nini? Hausi wanasali, hausi ni Waislamu. wanasali, msikiti umejaa watu wanasali, anakuja mtu anavuta bomu anaua watu wangapi? Bi ayi dhanbin qutilat, hii nafsi iliyokufa wewe utaulizwa juu yake, kwa nini iliuawa? Hii ndio jihad. Sisi tunasoma katika dini yetu kwamba Mtume sallam kafukuzwa na masahaba, walifukuzwa kwenda Habasha, walimjuaje Najashi? Sulenda mpaka Habasha na walikuwa katika Madina, kwani visu vilikuwa havipo? Hakuna visu katika mwanzo wa Uislamu. Mtu anaweza kukutana na mtu kwenye chochoro fulani katika njia ya private akamchoma, alafu akapotea, nani anamwona? Kwa nini Mtume sallam hajafundisha masahaba waue wale washirikina ambao wanawapiga? Kuna Bilal alifanya nini? Sote tunasoma katika sira mitihani aliyopata Bilal. Jua kali kuliko jua ni degree 50 katika jua la Makka. Wanamvua kabisa, wanamlaza kwenye mchanga, alafu wanaleta jiwe kubwa, wanaliwe niendelee kwa juu yake, anasema ahad ahad, Allah ni mmoja, Allah ni mmoja. Sio, alikuja Abu Bakar akatoa akamkomboa Bilal kutoka katika utumwa, alimtoa akawa ni huru, muda wote yuko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma dini. Kwa nini nisema ya Rasulullah, sisi tuko katika haki, washirikina makafiri hao, laanatullahi hao wanaishi, angalia walinikolihaya mimi. Wallahi kweli, bila kauli yako sahihi, tufanyeje? Tushirikiane. Wakakusanya wale waliosilimu, wakabeba visu vyao siri siri usiku, wakaanza uwa uwa uwa uwa uwa. Dibini hamna, bado walikuwa ni watulivu, wanaendelea kulingania. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasujudu, anakuja yule mushrik, anaweka mguu wake juu ya shingo yake, mpaka anakuja Abu Bakar anamsukuma, anasema namuua mtu ambaye anasema la ilaha illa Allah, na anasujudu. Anakuja mtu mwingine anachukua utumbo, utumbo placenta wa mnyama ngamia, nachukuliwa unawekwa juu ya kichwa cha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yeye amesujudu. Anakuja Fatima mtoto wake, anautoa ule uchafu, alafu anausafisha. Sabra, subira, yeye amekuja kwa ajili ya kulingania, anawatakia hao watu kheri. Kaenda mpaka Taif, baada ya kukosa tamaa na hao jamaa zake ndugu zake wa Makka, kafunga safari mpaka Taif. Kaenda Taif, taarifa imekuwa imeshamtangulia, Bani Abdi ya Leil wanamsubiri, wale viongozi wa Taif wanamwambia, sikiliza, wewe ungekuwa na kheri, hao ndugu zako wasingekufukuza, rudi kwenu. Akafukuzwa tena, si kwamba akafukuzwa salama salimina, hapana, ni mstari miwili katika watoto, wanawake, watu ambao ni masufa wapumbavu, wamemtengenezea mistari miwili, wanampiga kwa mawe, wanamtukana, wana damu mpaka damu inavuja inatoka inatirika katika miguu yake. Anafika, kabla hajafika Makka, malaika malaika wa majabali anashuka kwa idhini ya Allah pamoja na Jibril. Sisi tunamjua nani Jibril, anamsalamu alaika ya Muhammad. Jibril anasema, anamwambia, mimi nimekuja na malaika wa milima. Malaika wa milima anamwambia, salamu alaika ya Muhammad, mula wangu amenituma, aliona watu wako walikufanya nini, niamrishe kwa unachotaka. Wallahi ukitaka sasa hivi hii milima ya Makka ni poromosha juu yao sasa hivi. So amshapewa ruhusa, hii milima ya Makka sasa hivi naiporomosha juu yao hao. Mtume akasema hapana, waache wabaki, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatoa miongoni mwa migongo yao vizazi vyao ni vijana ambao wanamwahid Allah, wanamwabudu Allah. Wakapatikana vijana wengi wengi, wamepatikana. Ingekuwa ni lengo ni kubwa tu, na ndio maana sote tunazungumza tunasema Uislamu si dini ya kigaidi, Uislamu si dini ya kigaidi. Ingekuwa ni dini ya kigaidi, asingebaki mtu hapa, si Muislamu. Hata Waislamu wengine wangeuawa wenyewe kwenyewe, kwa sababu sisi tunatofautiana katika misimamo. Mimi nikitofautiana na wewe na kuona wewe ni gaidi, mara ngapi wanagombana watu wawili Waislamu wawili, moja kwa moja nakimbilia polisi, kuna moja mbili tatu, yule ni gaidi. miaka yote wanaishi pamoja, wanaamiliana pamoja, wanashirikiana, lakini kwa sababu wamegombana ameenda kumsema polisi au sijui katika idara fulani kwamba fulani ni gaidi. Watu wote wangeuana, wangekufa. Hapana, sisi tunaikataa hiyo, hii fikra, msimamo huu hatutaki, wala hatukubali msimamo wa watu wake, na tunakumbusha mara kwa mara lengo kutaka radhi za Allah. Wallahi alazim, hatupati hata msaada mmoja kutoka kwa wanadamu wa aina yote kwa ajili ya hii kazi. Hii ni swala la kutangaza, wala hatusaidiwi na mtu yeyote, si serikali wala si watu wengine, kwa ajili ya kusema mtu anakuja ananishauri. Tumefundishwa, ni sehemu katika itikadi yetu, katika dini yetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha moja, mbili, tatu. Na haya ambayo nimetaja katika mifano, ni wote mnaisikia katika mihadhara, khutba, katika alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, msimsahau dini yetu Juma kumsaidia. Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia, mfanyie ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia ihsan. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asanteni sana.